Καταρχήν θα ήθελα να σου πω για το Μοράλες χθες. Ήτανε τέλειος. Είπε ότι σπούδασε το Πανεπιστήμιο της Φτώχειας. Τι να σου πω, τότε έκατσα και τον άκουσα μέχρι τέλους. Με κατέπληξε. Ήταν ο Παγάσας, ήταν λίγο. Είδε πόσο απλά είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολα τα κάνουν εδώ αυτοί με τις γραβάτες. Πόσο δύσκολα τα κάνουν. Είναι απλά. Ο Τσίπρας κατέβασε το κεφάλι όταν είπε κρατικοποίησα το ένα, κρατικοποίησα το άλλο, κρατικοποίησα το άλλο. Το κατέβασε και γέλαγε γιατί σου λέει σιγά. Εγώ δεν τα έχω κάνει, νομίζεις. Απλά τα έχει δώσει σε άλλα κράτη. Κρατικοποίησε, αλλά όχι στο δικό μας. Το ίδιο. Ούψ, καλώς τον. Όπα. Εδώ Λονδίνο. Ω, London calling. London Calling. Ρε εσύ, ακούω τώρα το Θύμιο και επειδή ήταν και στα αγγλικά αυτό, μιλάει για τον επαναστατικό ρεαλισμό και το ορθόδοξο ιερατείο. Είχε μια παρανόηση και υπάρχει και ένα υπονοούμενο που απλά ο Θύμιος δεν στροφάρει, δεν το πιάσε. Τι? Παρανόηση είναι επαναστατικός σουρεαλισμός. Δεν είναι ρεαλισμός, ξέρεις, εγώ με τα αγγλικά το πιάσα. Αχα, γάτα. Ξέρεις, ο Τσίπρας δεν είναι επαναστατικός ρεαλισμός, είναι σουρεαλισμός. Ένα. Δύο. Το ορθόδοξο ιερατείο του δυτικού καπιταλισμού. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Θύμιο, άνοιγμα προς τους χριστιανούς είναι αυτό. Το ορθόδοξο ιερατείο. Α, λες προεκλογικό τώρα, ας πούμε, σιγά σιγά να πιάσει και τα Χριστιανόπουλα. Αϊ, γεια σου. Γεια σου και εσένα. Πώς το λέω, ο Καμπουράκης, αυτός ο δημοσιογράφος, ο Μαλάκας. Εχθές στην πρωινή εκπομπή που έκανε στο ραδιόφωνο, έλεγε για την, αυτή την εταιρεία τη, που τα αποσύρουν τα Boeing, πώς τα λένε. Ναι, ναι. Τι κρίμα λέει, τι ζημιά πάθανε. Δεν σκέφτηκε αυτοί που χαθήκανε, σκέφτηκε τη ζημιά που έπαθε η εταιρεία, έτσι. Να σκεφτόμαστε και την επιχειρηματικότητα. Είναι, ναι, είναι μέσα στην επιχειρηματικότητα ο χοντός. Τέλος πάντων, φιλάκια πολλά, Αποστόλη μου. Πήρα να πω ότι λέτε, συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα. Μπράβο, ναι, σε όλα φάση. Λέει τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο μόνος ο οποίος προσπαθεί. Μπορεί να κάνει τα λάθη του, αλλά προσπαθεί. Δεν θα ψηφίσω ποτέ Μητσοτάκη. Είμαι Σιριζέος, χωρίς να ανήκω στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Μ' αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ Μητσοτάκη, Άδωνη Γεωργιάδη με Μαράκη, Καμαρά. Εσείς ο ίδιος τώρα που συμφωνούσες με ό,τι λέμε. Έχεις ακούσει ποια εκπομπή πήρες, παιδί μου. Ορίστε. Ξέρεις τι ακούς. Πήρα στο ΡΙΑ, αλλά ακούω κάθε μέρα. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω Αποστόλη μου και χαίρομαι που σ' ακούω. Ναι. Να ξέρεις όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καλύτερο από τη δεξιά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ, αν και είναι συνυφασμένο, αλλά τέλος πάντων. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, εσύ συμφωνείς με αυτά που λέμε όλα. Ε, όχι όλα, εντάξει, έχουμε και κάποια. Γενικώς, με κάποια. Εντάξει, γενικώς μου αρέσει που σας ακούω και όλος ο κόσμος σας ακούει και χαιρόμαστε. Παιδιά! Σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Με ρόλεξ στα χέρια και γούνες στους ώμους. Τίποτα, λέω. Αγαπημένα μου, σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε. Αλλά. Στο κόκκινο λάμπαρο πάντα πιστή. Στο κόμμα μας πλάι που μας προσκαλεί. Αλλά, έτσι έχουμε ανάγκη από ένα χαμόγελο. Τι διάολο, πάλι μας βγάλατε τη Δημητριάδου. Άντε πάλι. Αλλά αυτή είχε κατάθλιψη. Ξέρεις τι υποψιάζομαι, ότι ο σοσιαλισμός κατέρευσε γιατί ο κόσμος δεν άντυχε πια τόσο δράμα. Αυτό βασικά είναι. Αυτό και ότι ο καπιταλισμός ήταν καλύτερος. Εντάξει, κάπου κέρδισε. Είναι αυτό, υπάρχουν και ψυχίατροι. Μα δεν είναι ψυχική ασθένεια, καπιταλισμός είναι η αρρώστια. Να σου πω, να βγάλω μια φωτογραφία τα γεννητικά μου όργανα, να τα αλλάξω με το κόλλο μια σκοπιανή. Γίνεται, πες τους. Δεν γίνεται, όχι. Μπορείς όμως να τα βγάλεις μια φωτογραφία, να τα βάλεις στην καρέκλα και να κάτσεις πάνω. Αν και δεν θα καταλάβεις και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ναι. Και γενικότερα όλα αυτά τα σεξιστικά μπορείτε να τα βάλετε εκεί που κάθετε στην καρέκλα. Α, δεν γίνεται αυτή η ανταλλαγή. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι, δεν γίνεται. Μπορούμε βέβαια να ανταλλάξουμε κανένα μάτσο μαλάκες, σαν και εσάς. Όχι με τίποτα ιδιαίτερο, με 2-3 πακέτα πουρα. Μην νομίζω ότι αξίζει κάτι παραπάνω. Έλα, να σου πω, ο κ. Βασίλης είχα πάρει την άλλη φορά. Ζή, είναι καλά, μίλησες. Καλά είναι. Είχα μιλήσει πριν λίγο καιρό. Θα τον ξανακούσουμε. Λογικά. Να σου πω, πώς και δεν τον παίρνεις guest εμφάνιση 22. Από τα σε Πάτρα. Α, λες, θα το δω. Μ' αρέσει που κάνεις και τη ρεκλάμα μόνος σου. Μπράβο, πες τα. 22 του μήνα live Τσολιάς and the Τσόλια Band στην Πάτρα, στη μουσική σκηνή Γιάφκα. Και με την ευκαιρία θα πω και 23 του μήνα στα Γιάννενα, στη μουσική σκηνή Αγορά. Αφού πήρες, που πήρες. Ωραία, βάλουμε πούλμα να κάνουμε tour. Ένα τελευταίο. Παρελάσαμε εδώ στην Πάτρα, βγήκαμε χιλιάδες καρναβαλιστές. Ωραία, περάσαμε. Το τι μας περιμένει, γιατί δεν βγαίνουμε στους δρόμους. Είμαστε ζούμε με 200-300 ευρώ. Τι να κάνουμε στους δρόμους, έχεις δει τι δρόμους έχουμε στη Λακούβα, να πάμε να σπάσουμε τα ποδάρια μας. Βάζει το διάλογο. Φτιάξτε πρώτα τους δρόμους και μετά θα κατέβουμε για επανάσταση. Όχι, δεν κατάλαβα να γίνουμε πειραματόζωα. Απλά δεν έχουμε καταλάβει τι μας περιμένει. Γι' αυτό και τρέχουμε. Θερμή παράκληση, μήπως μπορεί ο Θήμιος να μας ξαναβάλει να ακούσουμε αυτά που είπε για το Βλουμπίδι, γιατί εγώ το είχα χάσει, δεν μπορούσα να το ακούσω. Μπες στο site μας να το ακούσεις ή στο YouTube Official, Ελληνοφρένια Official, στο YouTube. Ελληνοφρένια.net. Ναι, ελληνοφρένια.net.gr. Εντάξει. Άκου την εκπομπή, εκεί όλες υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν και μεγαλεία η απάντηση του Θήμιου για τον Βλουμπίδι. Έτσι πρέπει να είναι, ακριβώς έτσι. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αν θες να μου πεις και αν μπορείς. Είχαμε εικόνα για αυτούς τους δύο ανθρώπους, του Λοΐζου και του Βλουμπίδι, τα παιδιά, πριν από την ανακοίνωση και τέτοια, για τον Βλουμπίδι περισσότερο. Είχανε κάποια κινητικότητα σε κάποιο χώρο ή εντελώς ξαφνικά το όνομα και γράφει. Α, δεν ξέρω. Ευνοημένο στην τοποθεσία γιο, ξέρω εγώ. Ευνοημένο στην τοποθεσία κόρη. Όχι, γιατί η κόρη του Λοΐζου είχε κάτι αναρτήσει μέσα στις σελίδες, αλλά περισσότερο για τον Βλουμπίδι, γιατί ενοχλήθηκα, χωρίς εισαγωγικά, ενοχλήθηκα και χάρηκα. Από αυτό που είπε ο Θήμιος και λέω: είχαν αυτοί οι άνθρωποι ηλικίες και τα λοιπά που βρίσκονται, τι κάνουν, τι δείχνουν, είχαν κάποια επαφή ή εντελώς ξαφνικά πάμε. Μην είσαι κουτσομπόλης. Όχι, ρε φίλε, προς Θεού, κάποια πράγματα ενοχλούν, αφού το ξέρεις. Είμαι 61, δεν είμαι παιδάκι. Ναι, Αποστόλη εσύ είσαι. Εγώ, ναι. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, είσαι καλά. Καλά, καλά. Πήρα να σου πω ένα γεια σου και να σε ευχαριστήσουμε που κάνατε αυτή την κίνηση και στείλατε, ακούστηκε η Ελλειψό από την εκπομπή σου. Με το καρναβάλι, λέτε. Ναι, που στείλατε αυτά τα δύο ή τέσσερα άτομα. Ναι, αυτό. Να είσαι καλά, παιδί μου, να πούμε. Αυτό ήθελα να σου πω. Ακούω που σκούζουν για τον Βλουμπίδι, το γιο του Βλουμπίδι και την κόρη του Λοΐζου. Στον καπιταλισμό αυτά έχουν, δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται. Εδώ έχουν παραδείγματα και άλλα. Και άλλα σε κόμματα επαναστατικά. Παρουσιαστήκαν να είναι ο άλλος να είναι χαφτή στην ασφάλεια, ο άλλος να είναι, ξέρω εγώ, που συνεχίζει. Αυτά είναι φυσικά στον καπιταλισμό. Γιατί σκούζουν τόσο πολύ. Ξέρουν την ιστορία του Βλουμπίδι, αυτή που σκούζουν τόσο πολύ του Λοΐζου. Δεν νομίζω να τη ξέρουν. Λένε μωρέ για την υπογεννητικότητα. Η κόρη μιας φίλης μου έκανε 7 εξωσωματικές. Ήταν η κοπέλα άνεργη και δεν μπορούσε να κάνει νωρίς παιδί και βαρέθηκε και της εγκρίνανε μόνο τη μία εξωσωματική και αναγκάστηκε η κοπέλα να παραιτηθεί από αυτή την προσπάθεια και μετά από 2 χρόνια έκανε 2 αγοράκια διαφορά 1 έτος το ένα από το άλλο. Έρχονται γυναίκες απ' έξω από στόλη μου και κάνουν εξωσωματικές εδώ και δεν κοιτάνε οι δικοί μας γιατροί να φροντίσουν τις δικές μας γυναίκες. Πλήρωσε η γυναίκα γύρω στα 15 με 20 χιλιάρικα. Κουράστηκε και παρετήθηκε. Και μετά έκανε 2 αγοράκια. Τώρα θα σε πάρει και εσένα κανένας διάλογος. Δηλαδή και εσένα τώρα αυτό σου φταίει οι ξένες που έρχονται. Ναι, μωρέ, Αποστόλη μου. Οι ξένες δηλαδή είναι το πρόβλημά σου σένα. Μου λες όλο αυτό και είναι το πρόβλημά σου οι ξένοι, μάλιστα. Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και μου τα λες και μενάζει. Λοιπόν, έλα, άντε, σ' αφήνω γιατί δεν θα τσακωθούμε. Έχεις παιδάκι. Μπορεί, ξέρω εγώ, μάλλον. Έχεις. Λογικά έχω. Μπράβο, τα χαίρεσαι. Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Γεια στο Αποστολάκι μου. Ναι, γεια τώρα. Δεν μου λες ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά προσπαθεί να κάνει ισοζύγιο βάζοντας μέσα μυρσίνη, γιο, Πλουμπίδι και εγγονό, πες το, του Κόκαλη. Ναι. Προσπαθεί δηλαδή να εξηγιάνει το ΣΥΡΙΖΑ και να του δείξει αριστερό πρόσωπο. Ναι, αυτό κάνει, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ανάγκη, έχει ήδη αριστερό πρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Πού το δείξε, ρε Αποστόλη, γιατί εγώ δεν το είδα πουθενά. Εμένα μου κόβει σύνταξη συνέχεια. Αυτό είναι αριστερό. Α, αυτό είναι το αριστερό. Για τον Τσίπρα, ναι. Έχει να κάνει ποιο πιστεύει το αριστερό. Αυτό. Και ήρθε και ο Μοράλες εχθές, φίλε Τσίπρα, αδελφέ Τσίπρα, εσύ Αλέξη πως τον έλεγε, είμαστε εντάξει. Τάχα της, ναι. Ωραία, να είσαι καλά. Άντε, τρίτη φορά αριστερά, ε. Ναι, έλεγε. Πόσα χρόνια ήταν δήμαρχος ο Πατούλης ο Μαρούς στην Κρυφού σχολείου. Όσα χρόνια είναι δεν έχει βάλει ακόμα στην παιδική χαραποτά. Ακόμα περιμένουμε. Δεν μου λες ρε Καραγκιοζάκο, πόσο τσιπρόδουλος είσαι ρε. Δηλαδή έκοψε το λαό για να βάλει τον Τσίπρα. Έχουμε ξεφύγει κι εμείς. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο οπορτουνισμός δεν έχει όρια γενικώς να ξέρεις. Άπαξ και περάσεις την είσοδο του οπορτουνισμού, τέλος μετά πάει. Κάνει σε κακές παρέες στο τηλέφωνο. Να σου πω κάτι. Εμείς που ψηφίζουμε Τσίπρα και δεν κάνουμε να τον ακούσουμε. Για να σου εξηγήσω κάτι. Να σου εξηγήσω πώς όπως ψηφίζω εγώ. Τώρα περιμένω τον Τσίπρα, επειδή χρωστάει 21 χιλιάρικα με φέσωση η Νέα Δημοκρατία από τον ΟΑΕΕ, όπως το λέγανε. Mm. Περιμένω τώρα τον Τσίπρα τις 120. Περίμενε, να σου πω, περιμένεις τώρα από τον Τσίπρα τις 120 δόσεις ή τις περιμένεις κανένα χρόνο τώρα? Περιμένω κανένα χρόνο, αλλά πρόσεχε. Δεν κάθομαι να ακούσω την ομιλία που θα πει για τις 120 δόσεις. Μόλις το κάνει και δω ότι το 21 που μου έβαλε η Νέα Δημοκρατία έγινε, ξέρω εγώ πόσο έγινε, αυτό είναι καθοριστικό για την ψήφο μου. Το καταλαβαίνω. Αν δεν το κάνει, είναι καθοριστικό για την ψήφο σου. Και βέβαια, άμα δεν το κάνει, βέβαια. Και για έλα ρε κερατά, για πες και τι θα ψηφίσεις. Τι θα ψηφίσω, α, πολύ καθοριστικό για την ψήφο σου. Ναι, θέλω να πω, περιμένω όμως και αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι, σωστό, αλίμονο τώρα. Να σου πω, αυτό με τις 100 δόσεις είναι μέσα στα 2 από τα 10 του να κάνει για να το ψηφίσουμε. Δεν τα ακούω τώρα γιατί οδηγάω. Αλίμονο, σιγά μου να ακούγες τώρα. Πάντως τέλειωσαν οι αποκριές, μια μεγάλη απώλεια. Με το ψωμιάδι που δεν τύθηκε. Ναι. Εντάξει, μη με σκάς τώρα, τα ξέρω. Έχουμε και αυτά, έχουμε και αυτά. Έχουμε και το θρήνο. Το θρήνο για τη Μακεδονία μας που έχουμε από κάποιους. Μπράβο, ως ένδειξη περισυλλογής και πένθος. Το πένθος του, το πένθος. Πάνε οι ανέμελες εποχές που τεινόταν ζωρό ο Πανίκας. Πάνε, ναι, ναι. Ζωρό μόνο. Κουδουνάρης, διάφορα τέτοια, ό,τι να είναι. Κολομπίνα. Να σκάσουμε, έλα, γεια. Θέλω να πω και κάτι για τη τηλεφωνική επίθεση των ακροδεξιών στη Νέα Ζηλανδία. Οι μουσουλμάνοι σε αυτή τη χώρα είναι περίπου το 1% του πληθυσμού. Όσο ήταν οι Εβραίοι στη Γερμανία την περίοδο του Μεσοπολέμου. Καλά είναι. Δεν τους κάνανε σαπούνια όμως. Είδες, έχουν προχωρήσει ακόμα. Μέθοδοι. Αυτό σημαίνει φασισμός και ναζισμός. Αγαπητό μου αγόρι τρελό, γυμναστριακό είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, Φασιστάκο. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή τη φορά σε πήρα, φίλε, γιατί θέλω να πούμε και τα καλά καμιά φορά. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και σε παρακαλώ πολύ να το βγάλεις. Πέρασα έναν εφιάλτη την περασμένη εβδομάδα με το παιδί μου το μεγάλο και οι άνθρωποι ήταν απίστευτοι όλοι. Νοσοκόμες, γιατροί, νοσηλεύτριες της καρδιολογικής της εντατικής του Ερυθρού Σταυρού. Αυτό και... που έχετε και παιδιά εσείς και δεν σας τα παίρνουν, η πρόνοια, αυτό εμένα με συγκλονίζει πιο πολύ απ' όλα. Πες ό,τι γουστάρεις, σε παρακαλώ, πρέπει να λέμε και τα καλά. Δεν είναι όλοι γιατροί καθήκια. Ήταν άψογα όλα τα παιδιά. Γιατροί, νοσηλευτές, νοσοκόμες, στην εντατική του Ερυθρού Σταυρού της καρδιολογικής Α και Β. Ήταν απίστευτα τα άτομα. Τι να σου πω, υπερβάλλουν, φίλε, πώς να σου πω, εαυτόν. Τι να σου πω, οι άνθρωποι είναι απίθανοι. Θέλω να τους δηλώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είναι πάντα καλά αυτά τα παιδιά. Χρειάζεται να τα λέμε, ρε φίλε. Όχι πολιτικά, φιλαράκι, όχι πολιτικά αυτή τη φορά. Πραγματικά, ούτε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, χαίστηκα. Ήταν οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, φίλε. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ να το βγάλεις, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τόλοι μου, θα τα πούμε άλλη φορά που θα έχω πιο πολύ κέφι. Χωρίς γαμπλίκι, έτσι θα πάει. Γεια, γεια. Άντε, γαμπλίκι, σου πες.